अतीत के युगों का अमृत पान कर रहे हैं। बहुत कुछ हम समझ पाते हैं, बहुत कुछ जान भी पाते हैं, लेकिन हमारे मन में दुविधा रहती है कि हम जी कैसे पाए इसे। और ये उचित ही है, क्योंकि उन युगों को हम अपने जीवन में, अपनी सोच में उतार नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है और हम कभी भी उस स्तर पर जीना शायद हमारे लिए संभव ना हो। ऐसा नहीं है। हम में कौन है जो सुख नहीं चाहता? हम में कौन है जो मन की शांति के लिए तड़प नहीं रहा? यदि हम थोड़ा सा भी प्रयास करें तो हम अपने मन को उस मंगल मूर्ति के साथ जोड़कर, अपनी सोच को बदल कर अतीत के युगों को आज भी वर्तमान कर सकते हैं। बिन पैसे का आनंद है, बिना कुछ खर्च किए हमें आत्मा का सुख प्रभु की राह मिल रही है, जो कि धन खर्चने पर भी नहीं मिलता वो मिल रहा है। तो फिर हम क्यों नहीं पाना चाहते, ये थोड़ा अपने से पूछते चले कि वही दुर्गंध भरी सड़ी हुई भौतिकताओं की वासनामय जिंदगी हमें क्यों अच्छी लगती है? हम क्यों नहीं लौट कर अपनी ही अंतरात्मा से लिपट जाते हैं? हम दूसरे ऋषि में हैं, एक संपूर्ण ऋषि पढ़ चुके हैं, और प्राचीन काल में यज्ञोपवीत के साथ एक ऋषि पढ़ना अनिवार्य होता था। यदि वो ऋषि हम नहीं पढ़ पाए तो हमारा जनेऊ अधूरा है, वो बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। और गुरुकुल में यज्ञोपवीत से पहले हम में कोई भी द्विज नहीं होता था, ये आदि परम घरों में होते ही नहीं थे, गुरुकुल में होते। तो जन्म से तो कोई व्यवस्था आदिकाल में थी ही नहीं। और इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में भी, सभी ग्रंथों में हम पढ़ के आए हैं। हमारी कथा महाभारत में यहां पर आकर रुकी है कि द्रोण जो थे आज वो विकराल हो गए हैं। युद्ध का 15वां दिन है, भीषण महासंग्राम हो रहा है, लाखों की संख्या में आचार्य द्रोण आज पांडव सेना का संहार कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं श्री कृष्ण से, ये मेरी कहानी है, हम सबकी कथा है, कि देखो गोविंद, लगता है द्रोण आज मेरी सारी सेना मार देगा। भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, आपको दिख रहा है कि द्रोण आपकी सारी सेना मार देगा? बोले हाँ, सामने देखिए कैसे काट रहा है और किस प्रकार हर्षनाद कर रहा है। और द्रोण दहाड़ भी रहा है, केशवः केशवः हर्षितः द्रोणः रुदन्ति पांडवः केशवः केशवः। या अलंकार है इस भाषा में, केशवा कि केशव कृष्ण देखो, केशवा कितने शव काट रहा हूं, हर्षिता द्रोणा आचार्य द्रोणा से। या कौए हंसने लगे, द्रोण माने मुर्दा को भारी लोग, जब लाशें कट कट के नदी में बह रही हैं तो कौए भी हंस रहे हैं कि कितनी लाशें हैं, हमें सबको खाने को मिलेंगी। और केशवा केशवा रुदंती पांडवा, पांडव पांडवों को भी कहते हैं, पांडव सियार को भी कहते हैं। और सियार रोने लगे कि देखो कितने शव बह रहे हैं और हमें खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि नदी में हाँ। तो आज सेनाओं का संहार कर रहा है वो। तो कहा कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम्हें दिख रहा है कि द्रोण तुम्हारी सेना काट रहा है? बोले सामने मार रहा है। तो बोला फिर कहो अश्वत्थामा है तो, क्योंकि जब तक अश्वत्थामा के मरने की सूचना उसे नहीं मिलेगी वो गांडीव नहीं रखेगा, और जब तक वो हथियार नहीं रखेगा वो मारा नहीं जाएगा, आचार्य द्रोण है वो। तुमने कहा लेकिन ये तो झूठ है। बोले वो तो बोलना ही पड़ेगा तुमको, बोलो। कहा कि नहीं है ये तो नहीं कह पाऊंगा। तो कहा फिर वो काट रहा है तो काट दो। पांडवों ने भी बाकी भाइयों ने कहा कि आप बोल दो। तो कहने लगे इतना बड़ा असत्य मैं कैसे बोल दो, मैं तो सत्यवादी हूं। तो बोले कि महाराज भगदत्त का हाथी जो है उसका भी तो नाम अश्वत्थामा है, उसे मारे देते हैं। और भीम और अर्जुन ने उसको मार दिया। कहीं भीम ने मारा किसी महाकाव्य में तो किसी महाभारत में अर्जुन ने मारा, इसलिए दोनों के नाम ले मार दिया। अलग अलग कथाएं बहुत से ग्रंथों में है, मार दिया। और भीम बड़ी जोर से उछल करके और अपनी छाती को थप्पड़ से बजा करके बड़ी जोर से उछल करके चिल्लाया अश्वत्थामा। अतो अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने कहा नहीं मानेंगे, ये तो परले सिरे का झूठा है, इसकी बात नहीं मानेंगे। युधिष्ठिर तुम बताओ सत्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, और उसी के साथ नगाड़े बजे। लेकिन आगे युधिष्ठिर ने कहा नरो वा कुंजर। लेकिन अश्वत्थामा हतो सुनते ही आचार्य द्रोण ने गांडीव फेंक दिया और समाधि में बैठ गए रथ से उतर करके। और तभी सबके मना करने पर भी धृष्टद्युम्न आगे बढ़े और उन्होंने उनका सर काट दिया। सबने बुरा भला कहा लेकिन धृष्टद्युम्न ने कहा मेरा जन्म ही इसको मारने के लिए हुआ है। इसे तो मरना ही था। लेकिन एक बात और हुई द्रोण के मरते ही कि युधिष्ठिर का रथ जो जमीन से 5 अंगुल ऊपर चल रहा था वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। कहने लगे कन्हैया तुमने झूठ बुलवाया और मेरा सत्य नष्ट हुआ और देखो रथ जमीन पर आ गया है। तो भगवान पूछते हैं युधिष्ठिर कौन सा झूठ। बोले यही जो मैंने कहा अश्वत्थामा है, तो अश्वत्थामा तो मरा नहीं था, मैं झूठ बोला रथ नीचे। बोले नहीं अश्वत्थामा हतो कहने से तेरा रथ नीचे नहीं आया था, ये जो तूने नरोवा कुंजरो कहा है इसी से रथ जमीन पे आया। बोले लेकिन हाथी तो सचमुच मरा है। कहा युधिष्ठिर यही झूठ है। युधिष्ठिर धर्म जानता है कि तेरे में अभी अज्ञान है। यदि तुझ में अज्ञान ना होता तो तू ये कभी ना कहता कि देखो कन्हैया द्रोणाचार्य मेरी सारी सेना काट दे रहा है। यदि तेरे में ज्ञान की पूर्णता होती तो तू कहता कि गोविंद क्या लीला कर रहे हो, बल्कि द्रोण स्वयं अपनी सेना स्वयं खाए जा रहे, क्योंकि हर ओर तो मैं हूं, मैं ही सब में समाया। तो युधिष्ठिर जब तेरा इतना अज्ञान कुछ में था फिर भी तेरा रथ 5 अंगुल ऊपर था, तो इस अज्ञान को भी धर्म ने तेरे भोले अज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया था, तभी तो रथ हवा में था। लेकिन तुमने जब झूठ बोलने के बाद उसके पाप से बचने के लिए तुमने हाथी का सहारा लिया, हिप्पो कैसे ले गए, तुम्हारा रथ जमीन पे आ गया, क्योंकि धर्म ने इसे कभी नहीं स्वीकारा था। द हिपोक्रेट्स मस्ट बी पनिश्ड। जो दिखावा करते हैं, जो ढोंग करते हैं, जो बचने के लिए झूठ का आचरण करते हैं, उन्हें कभी माफ नहीं किया जाता है। इसलिए तुम्हारा रथ 5 अंगुल नीचे धरती पर आया है। और हम हैं कि दिखावे की पूजा है, दिखावे की भक्ति है, दिखावे के भजन कीर्तन है, और आचरण सारा का सारा मैं मेरा और तेरा में। हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम कब तक अपने साथ विश्वासघात छल और धोखा करते रहेंगे कि जिसकी पूजा में भजन में ध्यान में मन को उसमें बिठाने में इतना अमृत सुख मिलता है, तो उसमें डूब करके ही उसी के होकर के ही हम जीना क्यों नहीं चाहते? एक शराबी पैसा खर्चा करके बोतल खरीद के लाता है, ये जानता है वो भी सेहत को नुकसान पहुंचाएगी, फिर भी लाता है। क्यों? इंजॉय करने के लिए, आनंद के लिए। और प्रभु भक्ति का मुफ्त आनंद है और तुम्हें कोई पैसा नहीं है। जरा पूछ तो डाला अपने आपसे। और इससे तुम्हारा निर्माण है, नुकसान भी नहीं है। जन्म जन्म ऊपर उठोगे, उठते चले जाओगे। कपट करते हो धन खर्चा करके, छल करते हो तो धन खर्चा करके, एक दूसरे को नीचा दिखाते हो तो अपना धन वैभव मन का सुख खर्च करके। और यहां तो सुख ही सुख का सागर लहराता है और मुफ्त का है, और पीना नहीं चाहते हो। क्यों? पूछो, कब भक्त बनोगे? भक्त व्यक्ति नहीं, उसकी मनोवृत्ति है, उसकी मानसिकता है। जो जुड़ गया उससे वही भक्त है। और जो थोथे दंभ और चौधराहट के लिए, झूठी प्रशंसा के लिए जो भाग रहा है भीड़ों के बीच में, उसे मिलना ही क्या है? तो नाटक करता है। आज आचार्य द्रोण भी लुट गए, और ये मेरी कहानी है, हम सबकी कथा है। कि जब अभिमन्यु, अभिमाने प्रवेश करना, मन्यु माने यज्ञ की ज्वाला, मुझे अपनी आत्मा से अद्वैत करना है, इस जन्म गोविंद से मिलना है, अपनी मेरा जो अंतर आत्मा है वो और मैं दो अलग नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। जब ये निश्चय करके सुभद्र, सु माने अलौकिक, दिव्य, भद्र माने श्रेष्ठ, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, अर्जुन निर्णायक बुद्धि ने यह निर्णय लिया, वो निर्णय ही तो अभिमन्यु है। लेकिन उस अभिमन्यु को इस माया जगत के चक्रव्यूह में प्रवेश मिला, और वो उसके सातों द्वारों का भेदन भी कर गया, काम, क्रोध, लभ, लोभ, मद, मोह, आसक्ति, असत्य, ये सात द्वार है, इनका भेदन भी कर गया, तो भी अभिमन्यु निर्णय उसका जयद्रथ के द्वारा माना गया। जयद्रथ कहते हैं दुर्जय कामदेव को, जयद्रथ पर्यायवाची है कामदेव का अमरकोश में भी। जयद्रथ जिसके रथ को कोई जीत ना सके, अजय है। हमने जाना कि महाराज सिंधु नरेश के जो पुत्र हैं वो जयद्रथ हैं, और वो 100 कौरवों की इकलौती बहन दुशला के साथ उनका विवाह हुआ, और इस प्रकार वे धृतराष्ट्र के जामाता हैं, दामाद हैं। ये दुशला कौन है? जब गाती है मीरा गोविंदान मिलो, मुझे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो उनके मन की जो टीस है, जो तड़प है, जो भक्त के प्रभु से मिलने की उत्कंठा है, उसे हम कहते हैं सुशला। शला कहते हैं चुभन को, एक मीठी सी चुभन पिया से मिलन के, उसे कहते हैं सुशला। और एक कामुकता की, विषयों की, बदला लेने की, किसी को नीचा दिखाने की, आसक्त जगत की भी तो एक तड़प है, एक टीस है जो हमें चैन से बैठने नहीं देती है, उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? दुशला। और कामदेव की पत्नी वासना ही तो होगी, काम और वासना इन्हीं की तो जोड़ी। काम और वासना हमारे भी ईश्वर से मिलने के निर्णय को धराशायी कर देते हैं। जिसने इनको नहीं पराजित किया वो जीत के भी हार जाता है। नाथ संप्रदायों की एक कथा उपमा देते हैं। मत्स्येंद्र नाथ एक बहुत दिव्य संत हुए हैं, जिन्हें अक्सर लोग गांव की भाषा में मच्छंदर नाथ कहते हैं, मत्स्येंद्र नाथ। कथाएं हैं, नाना प्रकार की कथाएं। एक बार मत्स्येंद्रनाथ जा रहे थे तो एक स्त्री ने उनके चरण पकड़ लिए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। बोले महाराज आपने देखा नहीं, ये अर्थी बगल में मेरे ही पति की है। ये आपने कैसा वरदान दे दिया, मसीनाथ रुक गए, मसीनाथ रुक गए। कहने लगे मेरी वाणी से ये आशीर्वाद आया क्यों, देवी इस अर्थी को खोल दो, हम इसका रूप देखना चाहते हैं, कौन है। देखा तो कहा कि मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, और मैं थोड़ी देर में समाधि लेकर के अभी मंत्रित करके जल उसके मुंह में मारा, मुर्दा उठ के बैठ गया। कहा कि तू सौभाग्यवती और पुत्रवती अवश्य होगी और ये तेरा साथ निभाएगा, और ये कहकर मसीनाथ वहां से चले गए। और कहा लेकिन सुन, ये लीला है, ध्यान रहे, इसलिए जो तेरा पुत्र होगा तो उसको मुझे लौटा देना। यदि तूने उसे नहीं लौटाया तो तू बहुत बड़े पाप की भागी बनेगी। महाराज जो आप कह रहे हो मैं वही करूंगी, आप तो साक्षात परमेश्वर हो, भोलेनाथ का अवतार हो, भला मुर्दे को प्राण कौन दे सकता, उनके चरणों पर गिर पड़े। और उसका जो प्रथम बेटा हुआ वो उसने ला करके गुरुदेव के चरणों पर रख दिया और कहा कि मैं धन्य हो गई, और आप अपने तप को क्षीण न करें, मुझको मेरे पति के साथ ही समाधिस्थ होने का आदेश करें, मैं अब और उनके बिना जीना भी नहीं चाहती, मैं इसी लीला में ही समाहित होना चाहती। और वो समा गए। इस बेटे का नाम, बेटे को मसीनाथ ने लिया, बच्चे ने उनको गुरु धारण किया, ये थे गोरक्षनाथ, जिन्हें गोरखनाथ कहते हैं। और बालक गोरक्षनाथ को शिष्य को लेकर के गुरुदेव चले गए, लीला का समापन हो गया। समय के अंतरालों के साथ बालक कुछ बड़ा हुआ, और उधर मसीनाथ एक रानी की आसक्ति में जाके फंस गए और राजा बन बैठे। बाकी सारे शिष्यों ने कहा कि हम मसीनाथ को अब गुरु नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पतित हो गया है, और मसीनाथ कहें कि इसमें कोई दोष नहीं है, उल्टे तर्क दें कि इंद्रियां भगवान ने बनाई पाए के लिए, जैसे आप लोग भी देते हो, हाँ बेटा फलाना कर, ये तो होना ही चाहिए, घर गृहस्थी तो चलनी ही चाहिए। तो गोरक्षनाथ भी, वो मसीनाथ भी यही आर्गू करने लगे शेर चेलों के सामने, जो आप लोग करते हो वो भी करने लग गए। कथा है, उदाहरण है। तो सबने कहा बच्चे से, गोरक्षनाथ से, कि बालक तू चाहे तो लौटा सकता है, बालक भी विलक्षण। तो गोरक्षनाथ वहां महारानी के पास गए और गुरु ने उल्टी सीधी सुनाने शुरू कर दी। उनका गुरुदेव आपके शब्दों को तो मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, मेरा धर्म नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो ये मार्ग इतना ही अच्छा है गृहस्थों का, तो गुरुदेव मुझको भी अपना चेला बना लो, मैं भी यही रहूंगा, मैं न जाता वहां, कहां धूनी पे बैठा रहता हूं, मैं आपके यहां सेवा करूं। और रानी भी पसीजगी बोली, पड़ा रहने दो नौकर, रहने लगे। कुछ दिन के बाद महारानी ने अपना बेटा दिया, मसीनाथ के बच्चे को दिया, कि जा इसको भी जरा नदी पे नहला ला, पहाड़ी कथा है, हाँ नदी पे नहला ला, और ये कपड़े भी धो के साफ कर ला। और पीछे से कहा अच्छे से कूट कूट के धो के साफ करके सुखा के लाना। बोला सबको? बोले हाँ सबको। तो गोरक्षनाथ ने जाकर के क्या किया, जिसे आप गोरखनाथ कहते हैं, उन्होंने जाके क्या किया, कपड़ों को कूट कूट के धो के, और युवराज को भी कूट कूट के धो करके और सूखना डाल दिया कपड़ों के साथ ही, और लौट के आए। बोले खाना दो, तो बोले और कपड़े बोले तो सूख रहे हैं, और बोले बालक बोले उसको भी कूट के सूखना डालाया, तो भी मेरा बेटा मार दिया। लगे उन्होंने विलाप करने, होश में आई, अब मसीनाथ भी रो रहे हैं, हाय मेरा इकलौता बेटा मार दिया इस बदमाश ने, और जाने क्या क्या। और वो भी रानी भी रो रही है, और गुस्से में आके कहा कि मार डाल इसको। तो उन्होंने एक बड़ी सी चट्टान उठाई वो मसीनाथ ने गोरक्षनाथ को मारने के लिए। तो गोरक्षनाथ ने कहा गुरुदेव ठहरो ठहरो, गुरुदेव मुझे मार लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप ही के वरदान से तो मैं एक उस स्त्री के जिसके पति की अर्थी जा रही थी आपके आशीर्वाद से मैं उत्पन्न हुआ था, आप वही तो है। बोले तो बोले क्या आप इस बालक को प्राण नहीं दे सकते जो बाहर सूखने पर टंगा हुआ है। गुरुदेव अभी तो कहते थे ये रास्ता बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य है, भगवान ने इंद्रियां गाय के लिए दी हैं, फलाना ठिकाना, अब आप अच्छे रास्ते पर हो तो तब तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया होगा, इसको प्राण दे दो। अम्मा से इंद्रा ढीले पड़ गए। रानी की तो खैर क्या पल्ले पड़ना, वो तो रोए जाए हाय मेरा बेटा, उतार के ले आए मशीन ना, वाकई उसने कूट पीट के पिचका के सुखाना है डाल रखा। तो उन्होंने कहा गुरु आपसे तो कुछ हो नहीं रहा, मैं शिष्य हूं आपका, मुझ में तप और साधना बाकी है। और रानी से कहा कि रानी दो में एक मांग ले, एक तुझे मुझको देना पड़ेगा। बोल पति चाहती है कि बेटा वहां सामने बच्चे की लाश पड़ी, वो तड़प रही, बोली तू इनको ले जा, ये मेरे किस काम का, तू मुझे बेटा दे। तो गोरक्षनाथ ने अभिमंत्रित करके जल डाला और उस माया थी उनकी, कुमार जीवित था, उनको उठा के दिया कि अपना बेटा संभाल। और गुरुदेव से कहा कि आपको महारानी ने मुझे सौंप दिया है, इसलिए अब आप मेरे हो गए हो। और उनको वो बांध करके फिर डेरे पे ले आया। तो इसीलिए नाटक होते हैं, जाग मछंदर गोरख आया वगैरह वगैरह, गांव गांव में पहाड़ों पर ये लीला होती है। तो कथा समझाने के लिए कि विषयों के लिए धन खर्चते हो, पाप के लिए पैसा खर्चते हो, मन की शांति और कपट के लिए करते हो, झूठे दंभ के लिए करते हो, और जहां बिन पैसे तप और साधना का अमृत मिल रहा वहां सोचते हो कि स्वामी जी इधर ऐसे तो नहीं चल पाएंगे। क्यों भाई, तो क्यों नहीं चल पाएगा। और जब मारा गया काम और वासना के हाथों अर्जुन का निर्णय, बुद्धि का निर्णय, तो उसने कहा आज मैं जयद्रथ को ही मार दूंगा। और फिर हमने लीला कथा में सुना महाभारत में कि अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ को मार डाला। सूर्यास्त से पहले ही मरेगा, बाद में नहीं मरेगा। क्यों, क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि भरी दोपहरी युवावस्था है, बुढ़ापा सांझ है और रात अंधेरी है। जिसने सामर्थ्य पूर्वक जीवन की प्रथम अवस्था में ही काम और विषय को नहीं मारा, उसका भी नहीं मारा जाएगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और हमने काम को पासा, विषयों को हमने ढक्कन लगाए हैं, उनकी आदियां उतारी है। हमेशा याद रखो इस बात को, कि झूठ कपट और पाप का कभी आदर नहीं होता है। लगता है कि तुम सम्मानित हो रहे हो, लेकिन तुम ठुकराए जा रहे हो। सबके मन से भी और प्रभु से भी, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा से भी। ले कभी भी गलत और पाप का सहारा मत लो, ये जीवन ही महाभारत है। और जब मारा गया, मारे गए द्रोणाचार्य, क्योंकि जीवन मेरा दसवें पे में मारा गया था पिता में भीष्म, और तेरह पे मारा गया था अभिमन्यु, और पंद्रहवें दिन मारा गया द्रोणाचार्य। कि तेरा पूजा पाठ जप तप भजन कीर्तन हवन ये भी सब समाप्त है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वो लक्ष्य, वो परमेश्वर को पाने का भाव, वो सुशला नहीं थी, तू तो दुशला और जयद्रथ बना हुआ था, ये भी गया। तो जो पिछले जन्म का जो तुम्हारा पुण्य और तप कर्ण है, ये कुंवारा है ना, बताया था ना ये कर्ण कुंवारा क्यों है, इसको सेनापति बनाया। कि इस जन्म की लीपा पूर्ति तो बराबर है, शायद पिछले जन्मों का कोई पुण्य साथ आ जाए मेरे, कोई कर्ण बाकी है तो वो इस महासमर में आए मेरे। मेरी कहानी वक्त सुनाते मुझे, ये लीला है परमेश्वर की, स्वयं प्रभु प्रकट होते अपने पात्रों के साथ। कि जीवन की समृद्ध को इस क्षणों को पढ़ डालो, यानी कौन सी सांस लौटे न लौटे, अति दुर्लभ है मनुष्य की योनि, जिसने अब न जानी उसने कभी न जानी। मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, वो जितने रिश्तेदार, वो सब मेरे दुश्मन। आज यही तो तुम्हारी जिंदगी सुबह से शाम। अम्मी बीवी में भी मोहल्ला सुनता है, तकरार होती, कौन है तुम्हारा और किसकी हो तुम? ऐसा तो पशु भी नहीं करते। जंगल में भेड़िए भी दो दो तीन तीन सौ के ग्रुप में चलते हैं, और आज तेरी तू अपने दो सगे बेटों और बहुओं के साथ जी के दिखा दे। आज भी जंगल में इकट्ठे चलते हैं। मैंने शेरों के समूह भी अफ्रीका के जंगलों में देखे हैं, लेकिन दो परिवार भारत में जुड़ते नहीं देखे हैं। कौन सा धर्म कर्म कमा रहे, कौन सा पुण्य प्रताप तुम्हारा बाकी है, क्या कभी पूछोगे नहीं सकते आपसे? और हर बार अपने को सही लगा रहे हो कि तुम बड़े समझदार हो और बहुत अच्छा जी रहे। ये जो कुत्ते देखे हैं ना जंगलों में, ये जंगलों में रहते हैं, और जब ये जंगलों में रहते हैं तो इनके भी दो दो तीन तीन सौ के झुंड होते हैं, और ये अपने झुंड में ये कुत्ते कभी नहीं लड़ते। लेकिन शहर में आते ही आदमी का साथ करते ही कुत्ता कुत्ते का बैरी हो जाता है। ये संग दोष है, कुत्ते को आदमी का संग दोष है। मेरे को बोला शैतान, मैंने पूछा आजकल तेरे प्रेत लोगों का खून क्यों नहीं पीते? बोले उन्हें एचआईवी का डर लगता है कि एड्स ना हो जाए। आदमी का खून तो बड़ा गंदा, शैतान भी नहीं पिएगा तुम्हारा खून। एक मच्छर भी देखा था, टाइगर मच्छर था, बड़ा ढीला सा बैठा था। दूसरे ने पूछा भाई क्या बात है? बोले लगता है एचआईवी का ही खून पिया है। आज ये स्थिति है आपकी, और मानते हो कि बहुत सही हो, बहुत सही चल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे क्या कर रहे हो? अब तो प्रेत भी तुम्हारा खून पीने से डरता है, इसीलिए शायद अपनों का अपने ही पीने लगे हैं। जंगल के जानवर भी झुंडों में रह लेते हैं, समूह सैकड़ों के झुंड होते हैं, शेरों के, चीतल के, गायों के, हिरणों के, सब झुंड में ग्रुप में रहते हैं। तो अपने घर के चार बेटों और बहुओं के साथ जी के दिखा दे, तो क्या आदमी पशु से बदतर हो गया है? सरल, इतना सरस, इतने मनोहर राह है कि जैसे वो रखेगा रहेंगे हम तो उसी में समाए रहेंगे। इस अमृत राह पर आने में आप सबको एलर्जी, बड़ी विचित्र बात है। और जो अब नहीं सुधरा वो कब सुधरेगा? जिस दुर्लभ मनुष्य योनि में आके जिसने अपना स्वभाव मन नहीं धोया, नहीं बदला, तो क्या वो पशु योनियों में जाके धुलेगा? सोचो, विचार करो। गुरुकुल का एक चित्र दिखाता हूं आपको। भोले बच्चे गुरुकुल में आते थे, और फिर उनका हम यज्ञों का भी संस्कार करते थे। तीन पुनीत यज्ञों की कथा सुनाते थे, आपने मुझसे सौ बार सुनी है, मैं दोहराता रहा हूं कि किसी तरह आपके सब कॉन्शियस में ही जनेऊ बैठ जाए, गले में ना सही, मन में विचारों में ही आ जाए, है ना? तो वैसे ही यज्ञों का भी संस्कार कराते थे। उसके बाद कहते थे कि देखो बेटा, अमूल्य है तुम्हारे जीवन की क्षण, इनकी कीमत, इनकी तुलना भौतिकताओं में नहीं हो सकती है। ये ना तो पैसे में तोले जा सकते हैं, ना मकान में, दुकान में, ना नातों में, ना रिश्तों में, ना वैभव में, क्योंकि मरते ही चमड़े ही तुम्हारी वक्त उधेड़ लेता है, तो इन चीजों का मूल्य क्या है? तो जीवन के क्षणों का मूल्यांकन सिर्फ दो ही प्रकार से हो सकता है, भक्ति तप साधना के पुण्य से अथवा पाप से। तो ये मत समझो कि तुम्हारे पास मकान दुकान घर है, हैं, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, फैक्ट्रियां हैं, भूल जाओ उस बात को। जीवन के क्षणों का मूल्य इनमें तुलने वाला नहीं है, पुण्य तुलेगा पुण्य में अथवा पाप में। क्योंकि निर्धनतम मौत मरोगे तुम करोड़पति हो तो भी, चमड़ी भी वक्त उधेड़ लेगा, चिता की राख पर के कपड़ा भी उतार के जा, तुम उनसे क्षणों की तुलना कैसे करोगे तुम? और आज जो कामयाबी के सिरे बहने बैठे हो, नोच डालो, ये तो फांसी के कांटे हैं जो तुमने गले में टांग रखे हैं और माथे पे सजा रखे हैं। क्योंकि मेटीरियल से लाइफ के मोमेंट्स को तोला नहीं जा सकता। इस अंधता को, इस अज्ञान को अभी छोड़ दो। ऐसा तो पशु भी नहीं करते, इतनी गिरी सोच तो जानवर की नहीं होती, और तुम मनुष्य होकर इसी को उपलब्धि बनाए बैठे। अगर तुम सोच रहे हो कि मटेरियल सक्सेस इज द सक्सेस ऑफ योर लाइफ, मुझे कोई बेवकूफ आदमी दूसरा नहीं मिलेगा आपके अलावा, क्योंकि आपसे बड़ा मूर्ख और अंधा भी कौन होगा? क्योंकि आपके साथ ना मकान जाएगा, ना दुकान जाएगा, न संपत्ति जाएगी, न नाता, न रिश्ता। तो आपके जीवन के उन क्षणों की कीमत इनमें हम कैसे तौल सकते हैं? ये बात उस तराजू में कैसे लगेगा? यू हैव बीन चीटिंग योर ओन सेल्फ। क्योंकि क्षण तुलेंगे पुण्य में और तुलेंगे पाप में, ये दोनों साथ चलेंगे। बाकी क्या जाएगा? चमड़ी भी नहीं जाएगी, हड्डियां भी नहीं रहेंगी। तो क्यों कमा रहे हो पाप इतना कि जिसे लाद भी न पाओ तुम बाद में? मेरी कहानी है, वक्त मुझे सुना रहा है। ये महाकाव्य गुरुकुल में हम यूं ही नहीं पढ़ाते थे, और इन लीला ग्रंथों को धर्म ग्रंथ हम यूं ही नहीं कहते थे। हिस्ट्री इज नॉट धर्म। अगर एक पूरा इतिहास होते तो ये कभी धर्म ग्रंथ का सम्मान नहीं पाते। कर्ण ने कहा, शल्य से कहा है कि वो सारथी बने, और शल्य मामा है पांडवों के, वो सारथी बनी है, और शल्य जो है बार बार नीचा दिखा रहे हैं। दो दिन के इस भीषण संग्राम में कृष्ण बराबर अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं होने देते। युद्ध भयानक हो चुका है, मर्यादा कौरवों ने तोड़ी तो मर्यादा पांडवों ने भी फिर तोड़ डाली। अब रात के भी युद्ध होने लगे हैं, और घटोत्कच रात में प्रलयंकर हो गया है। अलम्बुष तो मारा ही जा चुका है, कौरव सेनाओं के असुर मारे गए हैं, लेकिन घटोत्कच जो है वो माया युद्ध करके वो भयंकर रूप से उसके कितने ही सारथियों को, कितने महारथियों को धराशायी कर रहा है। और रात के इस भीषण युद्ध में कर्ण से संभाले संभल नहीं रहा है, और तब शल्य उसे कहते हैं कि मैं घायल हो रहा हूँ, तो दिखाई नहीं पड़ रहा था सूत पुत्र, तो उस शक्ति को चलाता क्यों नहीं? कर्ण उस शक्ति को इसलिए नहीं चलाना चाहते हैं क्योंकि वो शक्ति उन्होंने अर्जुन के लिए इंद्र से संभाल के रखी हुई है। लेकिन बार बार जब पूछता है शल्य, वो कहता है कि शक्ति चला दी, मैं तेरा सारथी भी नहीं बनता, रथ छोड़ के जा रहा हूँ, तो हार करके शक्ति चला देते हैं, और भीम का बेटा घटोत्कच मारा जाता है। आज संकल्प शक्ति का जो बेटा है, आज वो भी धराशायी हो गया है। एक एक चीज दांव पर लगी है, लेकिन सारे दुखी हैं, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो अर्जुन कहते भी हैं, भीम भी कहते हैं, कन्हैया मेरे पुत्र का वध हो गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। कहा उस शक्ति का दूसरा दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता, इंद्र की दी हुई है। अब अर्जुन निर्भय हो गया है, और उस शक्ति ने किसी को तो लेना था, घटोत्कच ने अपना बलिदान दिया है। और इस प्रकार जब 17वें दिन का युद्ध होता है, भयंकर युद्ध हो रहा है, तो कर्ण का रथ दलदल में फंस जाता है। उसने गलती से गौ का वध किया था, उसी का पाप था और एक ब्राह्मण का श्राप था उसको, कि ठीक समय पर जब तुझे इन मंत्रों के लिए श्राप उनको उनके गुरु का था, जब तुझे मेरे ज्ञान की जरूरत होगी तो ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। उसने कहा था कि तेरा भी रथ ऐसे ही दलदल में फंसेगा, जैसे आज दलदल में फंसे तू मुझे मार के जा रहा है, कल तू भी बीच महासमर में मारा जाएगा। जीव मात्र के अभिशाप से बचो, ये जन्म दर जन्म तुम्हारा पीछा करेगा। और आज आप जीवों की हत्या करते, उनका मांस खाते, कितने जन्म अपना मांस खिलाओगे उनको, तो प्रायश्चित नहीं होंगे। और जिनकी खाना प्रभु बनाता है और आपके झूठे भोजन को भी आत्मा होकर रक्त में राम ही बदलते हैं, शबरी के राम, फिर तू पाप क्यों कर रहा भाई, मुझे समझा दो। बोरी भर राख देता हूं, मट्टी देता हूं, खाद भी ले लो, उसमें मिला लो, जरा मुझे एक मुट्ठी अनाज तो बना दो, पेड़ों की शरण लो बिना। तो हर बार पाप को खा के दंड को डकार क्यों मार रहे हो? कल इनका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। और फिर वो प्रायश्चित नहीं, केवल सजा होंगे, और अभी करोगे तो प्रायश्चित है और वो क्यों जाओगे पाप से। दोनों के रथ हंस गया तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन यही समय है, इसका वध ऐसे ही होना है। अर्जुन ने कान तक खींच के बाण मारा और घायल होकर कर्ण धरती पर आ गया। और जब 17वें युद्ध का दिन का युद्ध का समापन हुआ तो कर्ण मारे जा चुके थे। जब कर्ण युद्ध में बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे जाता था, और जब अर्जुन मारता था बाण उसको तो वो 18 कदम पीछे जाता था रथ उसका। तब भी कृष्ण अर्जुन कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा करते थे। तो कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि गोविंद आप ऐसा क्यों करते थे, तो कहा चलो पहले कर्ण से मिलने चलते हैं, युद्ध में घायल पड़े, मृत्यु की अंतिम सांसें लेते कर्ण के पास कृष्ण अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं और उससे कहते हैं भिक्षाम दे, हमें दान दो, भिक्षा दो। तो तड़पते हुए कर्ण कहता है, ब्राह्मण देवता, इस युद्ध स्थल पर इस घायल अवस्था में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? बोले हमें तो सोना चाहिए। तो वो बाण से अपने दांत का स्वर्ण निकाल करके उनको जल से धरती पे बाण मार के और जल की धाराओं को उत्पन्न करके धोखे में अर्पित करता है। तब कृष्ण और अर्जुन अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो वो कर्ण मुस्कुरा के कहते हैं, वासुदेव आप भी यही लीला करने आए, जानते हुए भी कि नीति यही है, फिर आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे? कहा नहीं, अर्जुन को दिखा रहा था कि मैं तीनों लोगों का स्वामी इसके रथ में बैठा था और कर्ण मुझे मेरे रथ को 3 कदम पीछे धकेल रहा था। तो अर्जुन को लगा कि मैं तुम्हारी प्रशंसा क्यों कर रहा हूं, जबकि तुम्हारे रथ पर तो शल्य था और फिर भी कुल 18 कदम ही रथ पीछे जाते। तो कहा कृष्ण, कहा कि कर्ण मांगो मुझसे, क्या मांगते हो? कहा गोविंद मैंने सदा दिया है, मांगा कभी नहीं। आप कहते हैं मांगो, तो मैं आपसे मांग रहा हूं कि जहां किसी की चिता ना जली हो, जहां किसी की चिता ना जली हो गोविंद मुझे नहीं जलाना, मेरा अंत्येष्टि वही होना चाहिए, बस इतना मानता हूं। तो भगवान मुस्कुराए और कहा तथास्तु। और जब कर्ण की अंत्येष्टि की बात आई तो वासुदेव ने अपना विराट रूप धारण किया और उन्हीं की हथेलियों पर कर्ण की चिता सजाई गई और कर्ण का गमन हुआ। यहां कर्ण कौन है? इस महाकाव्य में कर्ण कौन है? इस शरीर पांडु से पहले का पिछले जन्म का मेरा ज्ञान ही तो शरीर में हमारा कर्ण है। महाभारत के आरंभ से ही हम पूरे महाकाव्य को लेके चल रहे हैं, हम इस कथा को विस्तार से पढ़ते आए। तो पिछले जन्म का कुंवारा कर्ण अगले जन्म का भी तो कुंवारा कर्ण होना है, इसीलिए वो आत्मा श्री कृष्ण के हाथों ही तो जाएगा, तभी तो अगली बार देह में फिर कुंवारा कह रहे। क्योंकि अर्जुन 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होगा, एक जन्म का ज्ञान ही तो अर्जुन है। धर्म भाव भी धर्माचार्यों और धर्म ग्रंथों से, यथा धरा यथा देश यथा काल यथा नाम यथा कर्म धर्म तुम धारण करोगे, लेकिन कर्ण तो सदा कुंवारा ही, पिछले जन्म का ज्ञान तो कुंवारा का कुंवारा आत्मा कृष्ण के द्वारा ही लाया जाएगा, इसलिए कर्ण की चिता कहां करेगी? हाथों पे आत्मा की। इस महाकाव्य को बड़ी गहराई से समझो, ये मेरी कहानी है, मेरे ही जिस जन का जो भी संचित पुण्य और ज्ञान है वही कुंवारा कर्ण बनकर मुझे आगे फिर मिलने वाला है। जब जब जहां जहां कहीं जन्म लूंगा, पांच तत्वों से बना ये मेरा शरीर ही पांडु बनेगा, आत्मा सारथी कृष्ण होगा। धर्म भाव युधिष्ठिर संकल्प भीम ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव होंगे, लक्ष्य निर्णायक मेरा बुद्धि जीव जीवात्मा का जो संपूर्ण स्वरूप है वो अर्जुन होगा, और कर्ण कुंवारा बन फिर मायाओं के साथ मेरे ही पिछले जन्म का अंतर्ज्ञान मेरा परीक्षक बनेगा। मेरी कहानी वक्त सुना रहे थे मुझको, आज की ऋचा भी खोल लें समय की मर्यादाओं में ही। वरुणा प्रहविता भुवन मित्रो विश्वाभिरूति भी करताम न सुराधसा। जैसा कि आपको बताया कि प्रत्येक गुरुकुल में जो ऋषि होते थे यज्ञोपवीत के उपरांत उसी को पढ़ाने की विधा थी। हमने पहले ऋषि जो व्यापक रूप से वेद के आदि ऋषि हैं मधुचंदा, उनके 11 सूत्र हम पढ़ के आए हैं, और अब जो है ये सूत्र जो है ये मेधातिथि कर्ण ऋषि के, मेघ का अतिथि है वो, मेधातिथि है वो। और कर्ण कहते हैं अतिशय निर्मल करने वाला। तो यहाँ वर्णा मित्रा प्रविता प्र आविता, जो प्रमुखता से हमारे जीवन में मित्र वरुण जो प्रलय के आदित्य हमें प्रज्वलित हैं, उनका हम आवाहन कर रहे हैं कि वे पधारें, भू माने धारण करना, वे धारण करें विश्व, विश्व माने विगत हो गया जो मृत्यु से, अमरता के अभी विश्वाभिरूति भी, तो विश्व धन अभी भी धन ऊति भी, कि वो आकर के हमारी ज्योतियों को धारण करें। और कैसे करें? करताम न सुरादशा, और करें हम पर कृपा, हमको आत्मा के अमृत का पान कराए। यह आज की ऋचा है। इन ऋचाओं का यही रहस्य है। थोड़ा सा गुरुकुल की तरफ चलो कि यज्ञोपवीत के लिए बालक आए हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये अमृत ज्ञान पाना चाहते हैं। ये आपकी तरह बहुत सारे समझदार आसक्त व्यक्ति नहीं है, छोटे नन्हे शिशु हैं, कोमल जीवन के क्षण हैं, सुसंस्कृत माता पिता की संतान हैं, जो स्वयं में अनासक्त जीवन जी रहे हैं, और ऐसे ही बालक गुरुकुल में आए हैं, और यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही हमने उनको जीवन का यह अमृत पिलाना आरंभ किया है। हाँ, पहले ऋषि से ही ले लो। हाँ, अग्निम एले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतविजम भूतारम रत्नधारम। ये ऋचा जो आज आपके जीवन में उतर नहीं पा रही, इनमें कोई ऋचा हमारे लिए पचाना आसान नहीं। लेकिन ऋचा ने कहा क्या? पहले ऋषि से, चारों वेदों के सब ऋषि एक ही बात कह रहे हैं कि धारण सृजन और संहार के यज्ञ के द्वारा वो आत्मा ही है जो भस्मी से अन्न में, अन्न से शरीर को देने वाला है। माता पिता सांचों की भांति हैं, लेकिन सांचों में ढालने वाला कलाकार कवि क्रतु तो आत्मा है जो अग्निहोता परमेश्वर के आदेश पर सांचों में सांचे ढाल रहा है, ये बालक का रूप दे रहा है, ये शरीर तेरा एक यज्ञशाला है। जरा उस बच्चे की भोली कल्पना का विचार कर कि जब गुरुकुल भी उसको पूरा एक ऋषि के साथ ये यज्ञोपवि दिया है, उसका हर क्षण ज्योति में जगमग है, ये शरीर मेरा परमेश्वर की यज्ञशाला है, ये भाव आप में कभी नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? और जब तक ये भाव नहीं आएगा तो मैं कोई भक्त नहीं होगा। और यदि ये मेरा शरीर भगवान की यज्ञशाला है, देवालय है, मंदिर है, तो मैं गंदी सोच से, झूठ से, कपट से, मैं इसे महिला कैसे कर रहा हूं? क्या कोई भक्त अथवा पुजारी मंदिर में महिला डालेगा? तो मैं तो साक्षात के घर को महिला कर रहा हूं। तो उसके बाद भक्त बनने रहे का पूजा पाठ का हाँ, और मंदिरों की घंटियों का स्वांग भी भर रहा हूं। मैं पूछूं अपने आप से, करताम नह सुराधसा, यहां इस ऋचा में मैं कह रहा हूं कि हमने अपने आप को आत्मा को अर्पित किया है, ये शरीर हमारा यज्ञशाला है, हमने कोई सांस कोई क्षण पाप को नहीं जिया है, इसलिए करताम कीजिए ना हमको सुराधसा, अच्छी तरह से आत्मा के अमृत में मिलाइए, योग कीजिए, हमारा अद्वैत कीजिए, हमें आत्मा और मैं दो क्यों रहे, अब एक कीजिए। उन भोले बालकों के लिए संभव है, लेकिन मैं तो सुबह से शाम तक एक दम जीता हूं, चार झूठ जीता हूं, मुट्ठी भर कपट जी लेता हूं, मेरा क्या होगा? नहीं जीता हूं तो गोविंद ही नहीं जीता। वरुणानुप्राविता भुवन मित्रो विश्वाभिरूति भी करता न सुराधसा। यह ऋषि कह रहा है कि जी के आए हैं हम सब गुरुकुल में, जिया है हर क्षण हमने इस शरीर में, मंदिर की घंटियों से, शंख की मंगल ध्वनि से हर क्षण हमारे गूंजते रहे हैं, और यज्ञ का पावन धुआं बनकर जिए हैं हम सब। संसार भी जिया है तो गोविंद का निमित्त होकर, मैं और मेरा तेरा नहीं किया। सचराचर के स्वामी के निमित्त ही होकर जिए हैं, राष्ट्रपति के आदेश पर ही जिए हैं, ड्यूटी भी करी है तो ही के निमित्त होकर, जैसे दारोगा हो, इंस्पेक्टर हो, सेनापति हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी अधिकार है, जो भी कर्तव्य कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम भी ऐसे ही जिए हैं, एक आत्मा अनंत के निमित्त होकर जिए हैं, और हर ड्यूटी हमने उसके निमित्त बंद कर दी है। इसलिए हे वरुण और मित्र, हे प्रलय काल के आदित्य, आज प्रज्वलित हो जाओ, प्रकट हो, वो माने होना हो जाओ, प्रकट हो। विश्व भी माने विगत, गत मरा हुआ, स्व माने मृत, मृत्यु को भी जीतने वाले वो जो ज्योतियां हैं, जो ऊती भी जो रश्मियां हैं, आज उनका सम्मुख कराओ, हमें उनमें डुबाओ, करता न सुराधसा, और करो हमको सबको, हमें मिला दो उस दिव्य में, उस ज्योतिर्मय परमेश्वर में, उसी में मिला दो, योग कर दो, एक कर दो, क्योंकि हम हर क्षण उसमें जी के आए। हमने कौन है जो इस ऋचा का पाठ कर पाएगा, पूछें, और पूछें अपने आप से कि सत्संग गंगा का अमृत पीने के बाद भी यदि हम नहीं धुले, अरे तो हम क्यों नहीं धुले? फिर वही झूठ, फिर वही कपट, वही पाप, वही ठगी, वही शरारत हमने क्यों बाकी है? हम उसके क्यों नहीं गए? हमें तो मिलना है उसमें, हमें तो डूबना है उसमें, हमें तो जाना उसमें है, क्योंकि उसके बिना हमारी गति कहाँ है। किसी योनि में जाएंगे वो नहीं होगा तो क्या रूप पड़ेंगे, वो नहीं होगा तो सांस धड़कन कहाँ होगी। जब उसी का संग है, उसी का रंग है, जन्म दर जन्म उसी के साथ जीना है, तो आज मैं उसका हो क्यों नहीं जाता। इसी भावना से आए हम सब लोग सीधे बैठ जाए, पलकों को झुका दें, उसके मनोहारी रूप में बसा दें। क्या जो दिन बीते बीत गए, आज हमारा अंतिम संकल्प है कि अब हम कोई पाप नहीं करेंगे, कोई झूठ कपट का मैला रास्ता नहीं लेंगे। दशानन से दशरथ बनना ही मनुष्य की योनि में जीव की मनोवृत्ति है। पैदा हुए तो इंद्रियों के द्वार भट गए, 10 इंद्रियां 10 मुंह बने, दशानन रावण बने, स्वाभाविक था। परिस्थितियों ने मोड़ा, हमें बनाया, स्वाभाविक था। चलो अब 10 इंद्रियों को रथ डालें, अब तो बांध लें, मौत के द्वार तक आ खड़े हुए, अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। इसी भावना से आए हम सब सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें और उनके मनहारी रूप का ध्यान करें। गोविंद Thank you. सबका सुन जमी सबका सुन